ass og suge pek. Vi om du er fjortet med TV sosiale og cap. Du tror dette er kult, bare fordi jeg skriver tekst om katt og blir fullfull. Satan, satan, tekst er trekt. Ja, ikke så trekt er trekt. For jeg er satan. Ingen liker som folk i parken på gatan. For jeg ser satan. Igjen fordi det er kult. For de fjortet som bare hører på tak. Så jeg må skrike rett for faen. Man, shut your fucking face, bitch!